سرکار دے بوہے تے، سرکار دی گل چھیڑو، سرکار دے بوہے تے، سرکار دی گل چھیڑو، او دی زلف دی بات کرو، رخسار دی گل چھیڑو، او دی زلف دی بات کرو، رخسار دی گل چھیڑو، تک لینا کی میں رحمت پھر جوش وچ آندی، تک لینا تک لینا کی میں رحمت پھر جوش وچ آندی، غمخار دی محفل وچ گناہگار دی گل چھیڑو، غمخار دی محفل وچ گناہگار دی گل چھیڑو، سرکار دے بوہے تے، سرکار دی گل چھیڑو، او دی زلف دی بات کرو، رخسار دی گل چھیڑو، محبوب دے مہمانو، محبوب دے روزے تے، محبوب دے محبوب دے مہمانو، محبوب دے روزے تے، جڑا دور تڑپ دائے بیمار دی گل چھیڑو، جڑا دور تڑپ دائے بیمار دی گل چھیڑو، قربان کیویں ہویا مظلوم مدینے دا، قربان قربان کیویں ہویا مظلوم مدینے دا، عثمان غنی ورگے سردار دی گل چھیڑو، عثمان غنی ورگے سردار دی گل چھیڑو، لجپال نو منگتے تے آ جاندا اے رحم اکثر، لجپال نو منگتے تے آ جاندا اے رحم اکثر، اے اکھیو رو رو کے دیدار دی گل چھیڑو، اے اکھیو رو رو کے دیدار دی گل چھیڑو، جتھے کملی والے تے تی پہلی وحی اتری، جتھے کملی والے تے تی پہلی وحی اتری، ایمان کرو تازہ اس غار دی گل چھیڑو، ایمان کرو تازہ اس غار دی گل چھیڑو، سرکار دے قدماں تے ہر چیز فدا کیتی، سرکار دے قدماں تے ہر چیز فدا کیتی، صدیق پیارے دے ایسار دی گل چھیڑو، صدیق پیارے دے ایسار دی گل چھیڑو، اسلام دے منکرانو لگ جاوے پتا ناصر، اُدھے سامنے آقا دے کردار دی گل چھیڑو، اُدھے سامنے آقا دے کردار دی گل چھیڑو، سرکار دے بوہے تے سرکار دی گل چھیڑو، سرکار دے بوہے تے سرکار دی گل چھیڑو، او دی زلف دی بات کرو رخسار دی گل چھیڑو۔